Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 lutego, minęła 19. Filip Jarek, Jolanta Pawlak. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki o powiązaniu wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Szczegóły od naszej korespondentki w Brukseli. Ortopedzi w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy będą pracować tylko do końca lutego. Chcieli zarabiać więcej, ale dyrekcji na podwyżki nie stać. W serwisie Trójki o oryginalnym połączeniu rocka z muzyką klasyczną. Specjalny koncert na antenach Polskiego Radia. Powiązanie praworządności z wypłatą unijnych funduszy zaproponowała część unijnych przywódców w czasie szczytu w Brukseli, tak wynika z informacji Polskiego Radia. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o obiektywne kryteria i sprzeciwił się ograniczeniu praw członkowskich na zamówienie. Dyplomaci z kilku unijnych krajów powiedzieli Polskiemu Radiu, że dyskusja była spokojna i merytoryczna. O powiązaniu funduszy z praworządnością mówił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który powtórzył stanowisko Paryża w tej sprawie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że podczas tej dyskusji premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pomysły powiązania funduszy z praworządnością oceni, kiedy pojawią się konkretne propozycje. Premier podkreślał natomiast, że Polska zgadza się na lepszą kontrolę wydatkowania funduszy pod kątem efektywności i przejrzystości. Powiedział też, że zgadza się, by wypłata unijnych funduszy była uwarunkowana wskaźnikami gospodarczymi. Zastrzegł, że nie może się zgodzić na ograniczanie praw członkowskich na polityczne zamówienie w oparciu o niejasne kryteria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy jeszcze, że 8 marca premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Lekarze z oddziału klinicznego ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Jurasza w Bydgoszczy wypowiedzieli umowę o pracę. Jest groźba zamknięcia oddziału. O szczegółach Tatiana Adonis z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Umowę wypowiedziało 11 ortopedów. To prawie cały zespół. Lekarze chcą zarabiać więcej, a dyrekcja tłumaczy, że szpitala na podwyżki nie stać. Ortopedzi będą pracować do końca lutego. Potem wszystko zależy od tego, czy dyrekcji uda się porozumieć z załogą. Jeśli nie, oddział może zostać zamknięty. Jednak na razie żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, mówi rzeczniczka szpitala Marta Laska. Szefostwo lecznicy czeka na decyzję ortopedów. Wiadomo też, że jest ogłoszony konkurs na stanowiska. Ma być rozstrzygnięty 5 marca. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. IPN wydał oświadczenie w sprawie zbrodni Rzeszy Niemieckiej w okupowanej Polsce oraz fałszywych informacji w obiegu publicznym. Stwierdza ono, że totalitarna Rzesza Niemiecka była siłą sprawczą zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich i ponosi za nią odpowiedzialność. Autorzy oświadczenia przypominają, że w gettach Niemcy wykorzystywali do zbrodniczych akcji powołaną do życia przez Rzeszę Niemiecką policję gettową, żydowską służbę porządkową, złożoną z Żydów. Poza gettami wykorzystywali do zbrodniczych akcji stworzoną przez Rzeszę Niemiecką tak zwaną granatową policję, złożoną w większości z Polaków, w mniejszym zakresie także z Ukraińców i Volksdeutschów. Rzesza wykorzystywała do udziału w zbrodniach także ukraińską policję porządkową oraz inne formacje złożone z różnych narodowości. Autorzy oświadczenia przypominają, że władze Rzeczypospolitej Polskiej i ich przedstawiciele ostrzegali granatowych policjantów i innych współpracowników Rzeszy wielokrotnie, że będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej za udział w niemieckich zbrodniach na współobywatelach. Mimo okupacyjnych warunków i bardzo ciężkiej sytuacji ludności cywilnej, działający w konspiracji przedstawiciele państwa polskiego jednoznacznie przeciwstawiali się wszelkim formom kolaboracji, w tym także współpracy w niemieckim planie zagłady. Oświadczenie IPN przypomina, że Niemcy szeroko korzystali z usług tajnych informatorów, donosicieli, szantażystów, którzy wydawali swoich współobywateli i współbrać. Takie grupy pojawiały się wśród ludności cywilnej, zarówno w gettach, w których zgromadzono Żydów, jak i poza gettami, gdzie większość mieszkańców była Polakami. To, co najpiękniejsze, kolejny koncert z tego cyklu jutro o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W czasie zimowej odsłony publiczność wysłucha połączenia rocka z muzyką klasyczną. W pierwszej części koncertu wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach. Męskie Granie Orkiestra 2017, czyli ten najważniejszy główny zespół ubiegłorocznej trasy koncertowej, która okazała się bardzo spektakularną trasą, co zresztą później widać i wciąż to widać w wynikach sprzedaży płyty wydanej przez Polskie Radio, płyty Męskie Granie 2017, bo będziemy za tę płytę wręczać też podczas tego koncertu złoto, a wkrótce ona będzie platynowa. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. Będzie można jej wysłuchać w jedynce o 20.30. Z kolei występ artystów męskiego grania Orkiestra 2017 będzie transmitowany w Trójce tuż po godzinie 19.00. Transmisja wideo z zimowej odsłony koncertu To co najpiękniejsze zostanie udostępniona na żywo na portalu polskieradio.pl i na oficjalnych profilach programu pierwszego, programu trzeciego oraz portalu Polskiego Radia na Facebooku. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki, czas teraz na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski. Tym razem na początek piłka i trwające spotkanie w Lublinie. Zagłębie po pierwszej połowie remisuje z Arką 0-0, choć strzeliło gola odebranego słusznie po wideoweryfikacji. W Lotto Ekstraklasie dziś jeszcze jedno spotkanie. Skuteczna po zimowej przerwie Jagiellonia zagra z będącą na drugim biegunie Lechią. Ta w dwóch meczach uciułała ledwie punkt. Pomocnik Paweł Stolarski zdaje sobie z tego sprawę. Stało się, zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja, ale nie będziemy się tutaj załamywać, nie użalać się nad sobą, bo tym na pewno meczu nie wygramy. Mecz z Jagiellonią Białystok, bardzo dobry rywal, ale tak jak mówię, patrzymy na siebie i idziemy do Białego Stoku po to, żeby zagrać bardzo dobry mecz i przywieźć 3 punkty. Mecz w Białymstoku od 20.30. Na igrzyskach w Pyeongchangu dziś bladym świtem naszego czasu furorę swoim występem w programie dowolnym zrobiła 15-letnia Alina Zagitowa. Rosjanka w efektownym stylu wygrała rywalizację łyżwiarek figurowych. Jej rodacy awansowali tymczasem do finału turnieju hokeja na lodzie, po tym jak pewnie 3-0 pokonali Czechów. Zdecydowanie więcej emocji było w drugim półfinale. Poza emocjami była i sensacja. Niemcy 4-3 pokonali Kanadyjczyków i po raz pierwszy w historii zagrają o olimpijskie złoto. Działo się w biatlonowej sztafecie panów. Czesi, jak wczoraj Polki, wybiegli pierwsi na ostatnią zmianę i tak jak nasze dziewczyny, skończyli bez medalu. Zwyciężyli Szwedzi przed Norwegami i Niemcami. W wyścigu pancernistów na 1000 metrów nasi reprezentanci nie popisywali się jakoś specjalnie. Sebastian Kłosiński był 17, Konrad Niedźwiecki 23, Piotr Michalski 31. Zwyciężył Holender Kjeld Nuis. Kończąc olimpijskiej formacji jeszcze o sportowcu, który potrafi zdyskontować swój sukces. Tego jeszcze w historii igrzysk chyba nie było. 17-letni Amerykanin Red Gerard, który zdobył złoty medal w snowboardzie w slopestyle'u i który czeka jeszcze na jeden występ w Pyeongchangu, po zdobyciu złota spakował się i poleciał do Stanów, by wykorzystać swoje 5 minut sławy, po czym wrócił do Korei na jutrzejszy start. Gerard wystąpi jutro w finale Bigger, efektownych skoków snowboardowych. W czasie 3-dniowego pobytu w Stanach zawodnik wpadł do telewizji, do Jimmy Kimmela, do ABC, zajrzał do CBS, do porannego programu, wziął udział w sesji zdjęciowej dla The People, udzielił kilku czy kilkunastu wywiadów. Złoci medaliści olimpijscy, szczególnie w tych nie najpopularniejszych dyscyplinach, próbują za wszelką cenę wykorzystać, zmonetyzować swój triumf. Jednego dnia cię nie ma, następnego po zwycięstwie jesteś w NBC czy CNN. A zatem 13 godzin w jedną stronę do Los Angeles i 14,5 godziny z powrotem, tyle że pierwszą klasą. W zasadzie żadne ryzyko, bo Gerard w Pyeongchangu już swoje zrobił. W Biggerze nie jest uważany za faworyta. Pyeongchang, Tomasz Gorazdowski. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 21.00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, głównie w pierwszej połowie nocy. Okresami opady śniegu na wybrzeżu i północnym wschodzie, miejscami silniejsze, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od minus 13 stopni na północnym wschodzie i do minus 2 stopni miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak.

the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how can I ever let you go? Oh, oh, oh, oh. Your gypsy heart will set you free. Oh, oh, oh, oh. Let's dance upon Spanish Sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. A listy państwa płyną, dziękuję bardzo. Oto jeden z nich. Chciałbym pozdrowić mojego narzeczonego Mateusza. Właśnie wracamy z Wenecji, gdzie się zaręczyliśmy i słuchamy oczywiście Trójki, a napisała to Paolcia. Wszystkiego najlepszego na najbliższej drodze życia i dobrej drogi do domu. A Road Ahead, Chris Rea. Some poor souls always need to know a place to run high. Stepping out into the cold hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Dream that won't come true, could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are, 'cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, say, give me the road ahead any day. A dzisiaj to niestety 4 w dół na 47 i jak tak dalej pójdzie, to za tydzień nie będzie Chrisa w poczekalni. Na pana Pawła zawsze mogę liczyć. Pan Paweł życzy nam dobrej listy i miłej atmosfery. Dziękuję. I jednocześnie zaznaczę na koniec listu, do usłyszenia jutro o 6 rano. No właśnie, jutro o 6 rano 46 miejsce się pojawi. Empty room, and frame it with the sky. Jutro w programie porannym od 6 zespół Manic Street Preachers też się pojawi. International Blue. Dziś 3 do góry na 46. A teraz przed nami w poczekalni dwie nowości. Na 45. Głodny Sunbird. Energii zero mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Głodny nowość na 45. Sunbird i jeszcze jedna wspomniana dziś w poczekalni nowość na 44. Nie kocham, Katarzyna Graniec. Wiążę swoje serce daleko od ciebie. Nowość na 44. Nie kocham, Katarzyna Graniec i wydaje mi się, że ten utwór ma duże szanse, aby szybko wyjść z poczekalni i trafić do zestawienia podstawowego, jak będzie, wszystko zależy od Państwa. Na razie poczekalnia listy na 43. Pozwól zasnąć, idzie san, Elsztat. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, chciałbym ostudzić gorąc głowę. Chcę być środej, chcę. Być może odwróci bieg myśli, otworzy okno, wyleci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem wleją się w okna żywnicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, nie chcę rozsądni śpawa nie postać. Chcę zostać. Pozwól zasnąć, idzie sen, jutro rano ten utwór się nie pojawi. To zespół Elsztat, 3 w dół na 43. I teraz na 42. pierwsze zaskoczenie dzisiaj dla mnie w poczekalni, bo sądziłem z listów Państwa, że ten utwór się podoba, bo jest świetny, a tu 5 w dół na 42. Kto jest winien? Kto jest winien Illusion? Tracił dziecko swe, jeden błysk, koszmarny sen. I gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Tak utracił matkę swą, jeden huk, urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Świetny utwór Illusion. Kto jest winien? 5 w dół dzisiaj na 42. Może za tydzień zdecydują Państwo inaczej. Nie mam jasności w temacie Procol Harum, bo nie wiem, czy w końcu zdecydują Państwo, że utwór z nami zostaje, czy nie. Dzisiaj znowu 3 do góry na 41. Last Chance Motel. Procol Harum. My best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought. The next thing I knew, her smile was flashing across. I was contemplating breaking that big law. Was that really such a surprise? Society keeps saying, Last Chance Motel, Procol Harum. Tak mi wpadło do głowy, że nasza słuchaczka Grażyna powinna skrzyknąć cały rocznik 62, by oddawali głosy na Procol Harum i wtedy sprawa z tym utworem by się wyjaśniła. Dziś na 41. Najpiękniejsze są małe koncerty Raya Wilsona z koncertu na 40. Ought to be Resting. You ought to be resting. The dream is finally over. The culprit has been caught. The winds of change are blowing. A chill is in the air. And to the left and to the right, defeat rings everywhere. A flame put out with water was suffocated first. It's freezing cold or excessive heat, and it's hard to know what's worse. You're caught up in the system, it's controlling all your days. Your motioning is irrational, and you're thinking out of phase. You ought to be resting. Yet even as the dust settles, you can't. turn to faith, and others stay contented, knowing good things come to those who wait. The youth, well, they don't give a damn. The old, too old to care, and all those in between, just be aware. There's nothing left to lose. I remain impartial. It's just good to be here, and nothing lasts forever, even fear. A dzisiaj 5 w górę na 40 od Resting z koncertu na żywo. To był Ray Wilson. Nie mam jasności w temacie Black Country Communion. Znaczy mam, mnie się ten utwór podoba, państwu, jak się okazuje, trochę mniej. Dziś w dół z 38 na 39 Collide. Black Country Communion. Państwo zdecydują się na głos, to być może za tydzień Black Country Communion trochę wyżej. Dziś Collide w dół z 38 na 39. Otrzymuję Państwa zamrożone listy. Mroźny Bytom nas pozdrawia, a Patryk dopytuje, jak się będzie miewał jutro rano George Ezra. Otóż odpowiada mi Patrykowi i wszystkim ewentualnym zainteresowanym, że George Ezra jutro w programie porannym się pojawi i zapraszam Państwa do słuchania. Aga mi przypomniała, że za tydzień z moim układem będzie się działo w Krakowie. Na 38 dzisiaj Alone i Toto. Alone, to 4 do góry z 42 na 38. Muszę jakoś przed koncertem jeszcze przypomnieć kilka utworów Toto, a na pewno Spanish Steps of Rome, bo to jedna z moich ulubionych kompozycji Lukatera. Wszystkim z Państwa, którzy wybierają się na koncert Toto, dobrego koncertu, a w poczekalni na 37 Reduta Ordona, Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność ucieszę. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale.

Tak, Perfect Circle dziś na 35 i to jest awans o 6 pozycji w górę. Tu już mówiłem o tym, że marzy mi się od czasu do czasu, by kiedyś ktoś mnie zaprosił, no nie Robert Plant ani Chrissy Hynde, ale ktoś z wytwórni płytowej albo ze studia, żeby móc zobaczyć, jak to się odbywa, kiedy Robert Plant spotyka Chrissy Hynde, są w studiu i nagrywają Bluebirds Over the Mountain dziś na 34. Wzięło mnie, nucę to bez przerwy. Bluebirds over the mountain, seagulls over the sea. Robert Plant, Chrissy Hynde, tak jak byli, tak są na 34. List otrzymałem od Darka, który trochę mnie zainspirował. Darek napisał, że jego druga połowa, czyli Magda, zawsze na listę przebojów programu trzeciego życzy sobie krewetki. No to ciekawe przyzwyczajenie i jestem ciekaw, czy mają Państwo jakieś swoje przyzwyczajenia związane z listą. Może w tej sprawie dostaniemy jeszcze listę do 22. A teraz rzecz niespodziewana. Alice Cooper na 33. Into your bones when you're alone. Yeah, yeah, yeah. Meaningless noises, everybody's toys. Meaningless noises. The Sound of A, Alice Cooper na 33, a ta rzecz niespodziewana do końca to było to, że ostatnio słyszałem ten utwór w sklepie spożywczym. I tak, proszę grać, wtedy przyjemnie kupuje się bułki, dżem, ser i wodę mineralną. A teraz rzecz spodziewana, 3 w górę na 32, Spend the Day in Bed, Morrissey. Spend the day in bed. Very happy I did, yes I spent the day in bed. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent